مرافعه عمرا آن حجت را به شبهه جبریانه و جواب آن. پس بگفتند آن امیران کین فنیست، از عنایتهاش کار جهد نیست. قسمت حق است مهرا روی نقص، داده بخت است گل را بوی نقص. گفت سلطان بلکه آنچ از نفس زاد، ریع تقصیر است و دخل اجتهاد. ورنه آدم کی بگفتی با خدا، ربنا انا ظلمنا نفسنا. خود بگفتی کین گناه از بخت بود، چون قضا این بود هضم ما چه سود. همچو ابلیسی که گفت اغویتنی، تو شکستی جام و ما را میزنی. بل قضا حق است و جهد بنده حق، هین مباش اعور چو ابلیس خلق. در تردد مانده ای من در دو کار، این تردد کی بود بی اختیار. این کنم یا آن کنم، او کی گود که دو دست و پای او بسته بود. هیچ باشد این تردد در سرم که روم در بحر یا بالا پرم. این تردد هست که موسل روم یا برای سحر تا بابل روم. پس تردد را بباید قدرتی، ورنه آن خنده بود بر سبلتی. بر قضا کم نه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. خون کند زید و قصاص او به امر، می خورد امر و برهمت حد خمر. گرد خود برگرد و جرم خود ببین، جنبش از خور بین و از سایه مبین. که نخواهد شد غلط پاداش میر، خصم را می داندن میر بسیر. چون عسل خوردی نیامد تب به غیر، مزد روز تو نیامد شب به غیر. در چه کردی جهد کانوا تو نگشت، تو چه کاریدی که نامد ریع کشت. فعل تو که زاید از جان و تنت، همچو فرزندت بگیرد دامنت. فعل را در غیب صورت می کنند، فعل دزدی را نداری می زند. دار کی ماند به دزدی، لیک آن هست تصویر خدای غیب دان. در دل شهنه چو حق الهام داد، که چنین صورت بساز از بهر داد. تا تو عالم باشی و عادل، قضا نامناسب چون دهد داد و سزا. چون که حاکم این کند اندر گزین، چون کند حکم محکم این حاکمین. چون بکاری جو نروید غیر جو، قرض تو کردی ز که خواهی گرو. جرم خود را بر کسی دیگر منه، هوش و گوش خود بدین پاداش ده. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. رنج را باشد سبب بد کردنی، بد ز فعل خود شناس از بخت نی. آن نظر در بخت چشم احول کند، کلب را کهدانی و کاهل کند. متهم کن نفس خود را ای فتا، متهم کم کن جزای عدل را. توبه کن مردانه سر آور به ره، که فمن یعمل به مثقال یره. در فسون نفس کم شو غره ای، کافتاب حق نپوشد ذره ای. هست این ذرات جسمی ای مفید، پیش این خورشید جسمانی پدید. هست ذرات خواطر زفتکار، پیش خورشید حقایق آشکار.